الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شكرا لزوتك مليفوزنا مستحق الله سبحانه وتعالى نسالنا سلام زمندين براثيون بتموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie na sisi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu wa Kiislamu, kama kawaida yetu, kila siku ya kwanza tunakumbushana katika kitabu chetu cha akida ambacho ni Al-Manzumatu Al-Ha'iyya, tukitegemea sharhu ya Sheikh wetu Saleh Al-Fawzan. Na tungali kwenye baiti ya kwanza ambayo inasema tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. Hii ndio baiti ambayo tungaliki ndani. Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. Naam, tunaomba msomaji wetu atusomee Allah mbariki. Zangu wa Kiislamu, haya ndio masomo yetu ambayo tunayoanzana nayo leo. Anasema mtunzi wa kitabu, thumma qala an-nadhim rahimahullah, kisha mshairi wetu kasema tamassa wa tabi'il huda, wa tabi'il huda, na ufuate uongofu. Wal huda, neno huda bi maana uongofu, nini maana yake? Huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ni yale ambayo katumwa kwayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, Allah ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu. Bimaana kamtuma kwa kumpatia Qur'ani kuja nayo, wa dini alhaqi, na mtume huyu kaja na dini iliyokuwa ya haki, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili dini hii aje kuidhihirisha kunako majini yote, aje kufunza dini ya Uislamu ili dini zote zione kwamba dini ya haki ni dini ya Uislamu. Hii ndio dini aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kariha almushrikun, wakitaka wachukie makafiri, wale makafiri wakitaka wachukie sisi tuidhihirishe dini yetu ya Uislamu, tofauti na zama zetu hizi za leo. Watu tunaona aibu kudhihirisha sunna, kama jinsi tulivyosema wiki iliyopita. Watu wanaona aibu, mtu anaona aibu kudhihirisha yeye sunna yake. Amealikwa kwenye sherehe zisizokuwa za Waislamu, anaona aibu kwenda amevaa kanzu. Anaamua kuweka zake nguo za sawasawa zimegusa chini, utafikiriani jilbabu ya mwanamke, anaenda kwenye sherehe. Si ajabu utakutana na kwenye kidevu chake hakuna ndevu hata moja. Hata akifanya sadaka pia barabarani, kwa wale wasiomjua tu tukajua kwamba ni Muislamu. Maana atakuwa na alama hata moja ya Uislamu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kudhihirisha dini ya Uislamu. Makafiri wakitaka wachukie, wewe dhihirisha dini yako. Iweke wazi kila mtu aelewe kwamba huyu ni Muislamu. Hamna masala ya kujificha, wala hamna masala ya baadhi ya wasomi wanadai tu umoja wa madini. Huo ni ukafiri. Umoja wa madini unatoka wapi? Lakum dinukum waliya din. Ninyi mna dini yenu nami pia nina dini yangu. Bimaana sisi yote lazima tuwe na dini moja ambayo ni ya Uislamu. Habari za umoja wa madini hamna hivyo vitu. Akasema shekhe, walhuda, na neno alhuda uongofu, huwa alilmu nafi', ni elimu yenye manufaa. Wa dinul haqi, na dini ya haki huwa alamalu salih. Hivi vitu viwili ndivyo alivyokuja navyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alhuda wa dini alhaqi. Bimaana dini ni matendo, dini ni matendo. Wewe kama ni Muislamu, wewe ni mwaminifu wa kweli, lazima uwe na matendo wa yale unayoyafanya. Weka katika matendo yale uliyofunzwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale uliyoyasoma yaweke katika matendo. Huo ndio uaminifu ambao unaotakikana. Wanakra fi akhir al-Fatiha, kila siku ndani ya sala zetu mwisho mwisho wa suratul Fatiha tunasoma hizi aya, ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale walioneemesha, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, sio njia ya wale uliowakasirikia wala wale waliopotea. Bimaana hivi tuna makundi matatu: kuna wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kuna wale waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alafu tuko na wale ambao waliopotea. Hawa watu sasa kwa kuwafahamu, anatuambia shekhe, alladhina an'ama Allahu alaihim, wale ambao Allah kawaneemesha, wale wenye wako katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, humu alladhina jama'u baina al-ilmi an-nafi', ni wale ambao waliokusanya elimu yenye manufaa, wala amali salih, na wakawa na matendo mazuri. Hawa ndio walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti na zama zetu hizi leo jinsi tulivyo, unakutana watu wengi wanapenda ushehe kusoma usiwambii, wanapenda uimamu kusoma usiwambii, wanapenda majukumu ya dini wao wayatawale, lakini kitu kinaitwa kusoma usiwambii. Ndio hali zenye tuko nazo katika zama zetu hizi za leo. Sheikh akasema walmaghdubu alaihim, na wale waliokasirikiwa na Allah, humu alladhina akhadhu alilma wa taraku alamala, ni wale ambao waliosoma walichukua elimu lakini wakaacha matendo. Unakutana mtu ni msomi, ukimuona nakwambia huyu ni shekhe, lakini katika harakati za matendo ya dini hatumjui kwa kitu hata kimoja. Kisha watu wanakuja kutambia huyu ni shekhe, huyo sio shekhe. Hakuna shekhe anaweza kuwa ni shekhe yuko na elimu alafu hana matendo yale aliyosoma. Mbaya zaidi sasa, au kilichokuwa cha ufisadi zaidi, anakaa mbele za watu anazungumza mambo, kisha anawaambia watu, fuateni ninayoyasema, msifuate yale ninayoyatenda mimi. Huyu ni uhuni katika dini tuko tunaleta. Huyu ni uhuni tuko tunaleta katika dini, ni usanii. Shekhe kama shekhe ambaye ni msomi, lazima elimu yake awe na matendo ya yale aliyosoma. Huu ndio mwenendo wa maswahaba jinsi walivyokuwa. Akaendelea kusema shekhe, wadhalun, waliopotea. Sasa lile kundi la tatu, humul ladhina akhadhu al-amala, ni wale ambao wako na matendo, wao wanatenda. Watara kulli ilma, na wakaacha elimu, kwenda kusoma hawataki kwenda kusoma. Kal mutasawwifa, kama masufi. Sufi ni kundi. Ndani ya hili kundi pana madhehebu yanaingia ndani. Miongoni mwa madhehebu ya kisufi, jamaatu tabligh. Hili kundi sio la ahlu sunna wal jamaa. Jamaatu tabligh ni kundi la kisufi. Kundi lingine la kisufi, alqadiriya, wale watu wanajitaga watu wa muridi, wale wanajitaga wenyewe ni makadiria, watu wafanyafanya maulidi, wote wanaingia humu humu. Kadhalika kundi lingine la kisufi, Qadiani, au kwa jina lingine Ahmadia. Buiza barabara ya kwanza, pana msikiti pale wa Qadiani, na Buyenzi barabara ya 15 namba 10 na ngapi pale, pana msikiti pia Makadiani. Hawa wote ni katika yale makundi potofu ambayo yapo yanajinasibisha kwamba na wao ni Waislamu. Akaendelea kusema walu'ubad al-tuhan, na wale watu waja wajinga wasiotaka kusoma. Hizi ni hali ambazo tuko nazo. Bimaana hali zipo tatu. Ima uwe miongoni mwa wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni wale wako na elimu na matendo, wanafanya kitu ambacho wako nacho ilmu. Au uwe miongoni mwa wale waliokasirikiwa na Allah, ni wale ambao wako na elimu hawana matendo. Na hao pia tuna mashehe wako hivi. Elimu wanazo, lakini hakuna harakati hata moja. Hakuna harakati hata moja. Siku anakufa unamsikia eti tumemkosa shehe mkubwa Burundi. Shehe gani hata Waislamu hawamjui. Hatujaona athari yake ya elimu. Hakuna hata mwanafunzi mmoja ameacha. Kisha ujue tuambie ni shehe. Yaani leo shehe imeshakuwa ni address. Ile shehe kwa maana ya shehe kwamba msomi, sio ndio maana inakusudiwa leo. Leo shehe ni address tu, ni cheo kama kisu unaweza ukapewa cheo wewe cha kawaida tu yani. Au kundi la tatu waliopotea, waliopotea ni wale ambao wako na matendo hawana elimu. Kama jamaatu tabligh, ni watu wana harakati lakini hawanaga elimu. Na ukitaka shari na mtablighi, ukitaka shari na mtablighi, toka naye khuruj, alafu saa yao ya kuzungumza wewe simama pale mbele uambie mimi ninazungumza vya mkitabu kingine kinyume na hicho kitabu chenu. Utamjua yeye ni nani. Yeye utamjua ni nani. Au mtazame yule mtablighi ambaye kaja khuruj, wewe chukua kitabu mpelekea kufundishe, tuone kama atakufundisha. Na ndio maana wana ibada zao za kimaajabu maajabu sana, ambazo hazijulikani hadi ndani ya sheria yetu hii ya Uislamu. Mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibada zao hazijulikani. Na washakuwa na msikiti wao pale Aziatike, wamejenga msikiti wao mkubwa, ila cha kusikitisha wako na msikiti wao, hawatosheki na msikiti wao, bado wanazidi kwenda msikiti yetu tena, na mashehe wanawapokea. Allah waongoze wa mashehe, na mashehe wanawapokea sehemu tofauti, na wanajua kwamba ni watu wa bid'a. Wewe mtu wa sunna ukamkaribisha mtu wa bid'a, mustahili, haiwezekani. Wakaenda kwenye kitabu kinaitwa Ash-Sharia cha Imamu Al-Ajuri, amileta kauli ya mwanachuoni mmoja anaitwa Abu Qilaba, akasema man waqara sahiba bid'atin faqad a'anahu ala hadamil islam, atakayempatia thamani mtu wa bid'a, atakayemheshimu mtu wa bid'a, basi anakuwa amemsaidia kuubomoa Uislamu. Wewe ukimkaribisha tablighi katika msikiti wako, basi na wewe shekhe umechangia kuharibu Uislamu. Mwote hali kadhalika. Ndio maana niliwahi kusema katika darasa zilizotangulia, mtu anayekaribisha matablighi kwenye msikiti wake, mimi huyo sihesabii kwamba ni mtu wa sunna. Na wala sisemi kama ni mtu wa bid'a. Huenda hajui mabaya ya matablighi. huenda hajui. Kwa hiyo hatuwezi tukamhukumu moja kwa moja kama ni mtu wa bid'a. Lakini kama anajua ubaya wa matabligh, akawakaribisha kwake. Ah, hii nyingine nukta hii. Sio mtu wa sunna kabisa. Fahamu muhimu. Kwa hiyo watu wanapashwa yale walioyasoma wayaweke kwenye matendo. Hiki ndicho kinachotakikana. Mtu anaikanda ni asale hijina sirata mustaqima, tuongoze katika njia wale, katika njia iliyonyooka, njia wale walioaneemesha. Alafu mtu huyo huyo yuko tofauti na matendo yake. Alafu anataraji dua hii Allah apate kuijibia. Hili ni tatizo. Walhuda walhidayatu ala qismaini, uongofu uko aina mbili. Kuongoka kuko aina mbili. Aina ya kwanza alhuda bima'ana dilala walirshad wa bayan alhaq, uongofu ambao unakuja na maana ya kuelekeza, kumuelekeza mtu sawa na kumbainishia haki. Wa hadhihi hidayatun amma, na huu ni uongofu wa ujumla unakusanya. Wallahu hada an-nasa jami'an bima'ana annahu bayyana lahum al-haq, Allah aliwaongoza watu wote dunia nzima, yani dunia nzima viumbe vyote Allah aliwaongoza. Kuongoza nini? Yani aliwaelekeza haki. Hii ndio haki. Ukitaka ti, ukitaka kufuru, lakini haki umekushaonyeshwa nayo. Kazi kwako sasa. Kazi kwako. Imma shakiran wa imma kafura. Imma ushukuru kwa kutii huku au upinge kilo wako. Na ndio maana kutokana na hili tunapenda kuambia watu, pana maamuma ambao sio maamuma tu, hata na baadhi ya mashehe wanataka dini ndio ifate watu, na hichi kitu mustahil, hakiwezekani. Dini haifati watu, bali watu ndio wanalazimika kuifuata dini. Kile chenye dini inataka mtu ndio analazimika kukifuata, sio dini ifate chenye wewe maamuma unataka. Na baadhi ya maamuma wako hivyo, hao hata mashehe unasikia tena, unajua Waislamu hali penye tuko, watu wengi na dini hawaifahamu. Sasa ukienda hivyo kwa kasi utaleta matatizo katika jamii. Inabidi uende sawa na maamuma gisi walivyo, uende nao taratibu taratibu taratibu. Mpaka wakati gani? Mpaka siku kiyama kitasimama ndio tuko tunaenda taratibu? Haya ni matatizo ya kupakana mafuta. Hakuna mujamala katika dini, hakuna kupakana mafuta. Umeharibika, unawekwa wazi, umekwenda kinyume na mafunzo, unaambiwa watu, unawapatia ukweli kabisa hadharani, wana hili ni kosa unalolifanya. Akitaka afuate, akitaka aache, kesho siku ya kiyama atapambana na Allah. Wewe umeshatekeleza wajibu wako, hamna kusema eti uende sawa na gisi watu wanavyotaka wenyewe. Huyo ni shekhe wa watu. Shekhe anaenda sawa na maamuma gisi wanataka, huyo ni shekhe wa watu, sio shekhe mwenye sisi tunataka. Bimaana sio shekhe mwenye dini inataka. Hawa ndo waletoeta ulama usui, wanazuoni waovu, wale wenye mtume amesema watakuwa kwenye milango ya moto wa jahannama. Wanawaita watu, wanawalangia nia watu waje kwenye upotovu. Watakaowatii hao, basi wote watakwenda motoni. Sio ni maajabu siku ya kiyama na shekhe wako mkakutania motoni, ukamwambia shekhe na wewe duniani alikuwa katika aimatul mudhillin, katika wale mashekhe wapotovu ambao wanakwenda sawa na matakwa ya watu, chenye watu watataka ndoa. Ah, mashallah, twende warahisishiwe Islam. Dini haiendi hivyo. Na kama dini ingeenda hivyo, basi dini ingeharibikaga tangu zamani. Kwa sababu watu wenyewe pekee ni matatizo. Unaweza kuambia mtu hichi kitu ni sunna. Jibu lenye utapewa. Kwa ndo anachofanya huko msomi sana kuliko wengine. Kwa ndo anachofanya ndo anajua dini kuliko wengine wote. Unajifanya dini mikushukia wewe. Ya sikushindi, hata wengine wameshindwa tu, walikuwa wangapi kabla yako? Yaani maneno maneno tu ya maajabu maajabu sana. Alafu ndio anambia tu ni mtu wa sura. Haya ni matatizo. Kwa hiyo Allah amebainisha haki. Wa waddahahu lahum, na akaiweka ile haki, akaiweka wazi baina ya watu. Kama qala ta'ala, kama jinsi ara alivyosema, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Qaumu thamud, tuloongoza, tuloonesha haki, tukaonesha ubainifu ulioko wa haki. Fastahabu al-ama ala al-huda, wao wakachagua zao upotovu, wakaacha uongofu, wakafata zao kupotea, wakaamua kuwa vipofu, hawataki kuiona haki. Ndo zama za mtume leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha, aliweka kila kitu wazi. Walakini sisi tumefanya nini? Tumeamua kupotea, tumeamua kuiacha haki sisi wenyewe, tumeamua kumwacha mtume sisi wenyewe, tukaamua kuchukua dalala, kupotea. Ndio zama zenye tumo ndani mo leo. Haya ni matatizo. Fahadhihi hidayatu dilalati wa irshad. Huyu uongofu ambao tunamaliza kuzungumzia ni wa ubainifu, ni wa kumuongoza mtu, kumuonesha hiki ni hivi, hiki ni hivi, hiki ni haramu, hiki ni halali. Kazi kwake sasa. Kipengele cha pili, hidayatu tawfiqi lil'amali bilhaqqi wa tamassuki bihi. Uongofu wa tawfiqi, kuwafikishwa katika matendo yaliyokuwa ya haki na kushikamana na matendo hayo. Wa hadhihi hidayatun khasatun, na huyu uongofu ni haswa, sio kwa kila mtu. La takunu illa li ahli al-iman, huyu uongofu haupatikani isipokuwa kwa watu wa imani waaminifu wa Islam peke yao. Wala yamlikuha illa Allah, hakuna anayemiliki huu uongofu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamliku hidayat al-qulub illa Allah, hakuna ambaye anayemiliki uongofu wa nyoyo za wanadamu isipokuwa Allah. Lau ingilikuwa mwanadamu ndo anamiliki kuongoza nafsi za watu, mtume angekuwa wa kwanza kuiongoza nafsi ya baba yake mdogo Abu Talib. Maana Abu Talib amekufa ni kafiri, japo mashia watakaki kusikia ile, hawakubali hata kidogo kama Abu Talib amekufa kafiri. Kwa sababu gani? Ni baba wa kiongozi wao, au jinsi wanavyodai wao kwamba Ali ndio imamu wao wa kwanza, kumbe baba yake akiwa ni kafiri itakuwa ni tatizo. Qala ta'ala, Allah anasema innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wewe, anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe haumuongozi yule umpendaye wewe. Eti kwa kuwa ninapenda huyu awe Muislamu, huyu asiwe Muislamu? Hapana. Kadhalika hata wewe imamu au Muislamu, hauwezi kutoka mchukua yule mtu asiyekuwa Muislamu ukamwambia wewe kuwa Muislamu, eti napopoa kwa Muislamu. Hiyo sio kazi yako wewe. Wewe mwelekeze, tumuoneshe haki. Hii ndio haki, hii sio haki. Kisha tawfiqu min Allah. Tawfiqi inatoka kwa Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah anamuongoza anayemtaka. Tunamwomba Allah tuongoze katika haki na atudumishe katika haki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Na Allah ndiye anayejua wale wenye kuongoka. Allah ndo anawajua, huyu ndo anastahili, huyu ndo anaongoka, huyu ndo ataongozwa. Hiyo yote ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe kazi yetu ni kufanya nini? Kufikisha. Kazi yangu mimi na wewe ni kufikisha. Ama mtu kuongoka sasa ni Allah mwenyewe ndo anajua, huyu ataongoka, huyu aongoki. Hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hidayatu dilala wal irshad yamlikuha ar-rusul wal anbiya. Ama kule kuongoza sasa kwa kumwelekeza mtu kwenye haki, kumuonesha njia ya haki na njia sio kwa ya haki, hii inamilikiwa na wa mitume, bi maana wa mitume wako na hiyo kazi. Wal anbiya, na manabii pia ile jukumu wanalo kuonesha watu haki. Wa aghalu lilmi, na wasomi pia hiyo haki wako nayo. Aina hum wako wapi hao wasomi wenye hiyo haki, wenye kuongoza watu kwenye haki? Bali sio ni ajabu, ule ule msomi ndo akachangia bid'a kutendeka, msomi ndo akachangia bid'a kutendeka. Misikiti mingapi bid'a zinatendeka na mashehe wamo humo humo, kisha anakaa zake kimya tu. Ukimwambia anakwambia eti tutaondoa taratibu, tunaharibu umma wa Islam. Tukumbuke kwamba siku ya kiyama pako kusamba, siku ya kiyama pako kesi zitakazopitikana. Wewe imamu unapoteza watu, siku ya kiyama utasimama mbele ya Allah na hao uliowapoteza, mtasamba nao siku ya kiyama. Kulluhum yadulluna ala alhaqi, hawa wote waliotajwa wanaongoza kwenye haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alulamau warathatul anbiya, wanazuoni ni warithi wa manabii. Ni wanazuoni gani? Alulamau rabbaniyun, ni wale wasomi walioleleka katika haki, waliosoma mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakayafuata yale mafunzo na wakawafundisha watu yale walioyasoma. Hawa ndio wanazuoni ambao ni warithi wa mitume. Hawa ndio wanazuoni ambao ni warithi wa mitume. Anasema Allah kumwambia mtume wake, kulluhum yadulluna ala alhaqi, watu wanaongoza kwenye haki, wayubayinuna, na wanaiweka wazi hiyo haki, wayubasiruna bihi, na wanawaonesha watu kupitia ilmu kwa dalili kwamba hii ndio njia ya kufuata. Kwa hayo Allah akamwambia mtume wake, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wewe Muhammad unaongoza watu kuwaleta katika njia iliyonyooka, bimaana unawaongoza watu kwa kuwabainishia haki na batil, unamuelekeza mtu fata hivi fata hivi. Hiyo ndio kazi yako. Ama kutuma sasa ule mtu wa Uislamu, hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Warubama yakulu qail, anaweza akasema mwenye kusema, limadha qala Allah, kwa nini Allah amesema, linabijihi fi aya, kumwambia mtume wake, wa innaka latahdi, wewe unaongoza. Kwenye aya nyingine akasema, innaka latahdi man ahbabta, wewe hauongozi mpendaye. Ukitizama kana kwamba hizi aya zimepingana, moja inasema wewe unaongoza, nyingine inasema hauongozi mpendaye. Alaisa hadha taaruda, huku sio kupingana kwa hizi aya, sio kugongana kwa hizi aya? Aljawab, jibu ni kwamba laisa hadha taaruda, huku sio kugongana wala sio kupingana, hasha wa kalla. Haya ni matamshi ambayo yanatumiwa kwa kukataa, hata Kiswahili kipo hasha, maana yake ni kukataa, yani hicho kitu hakipo kabisa. Bal qawluhu ta'ala, ala aliposema wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wewe unaongoza katika njia iliyonyooka, yani tadullu wa turshid wa tubayyin, unaelekeza na kubainisha na kumwelekezea mtu kwenye haki, ndio maksudi ya aya, unaongoza katika njia iliyonyooka, bi maana ni kumbainishia mtu haki na batil. Na Allah aliposema innaka la tahdi man ahbabta, haumuongozi umtakaye, yani la taqdiru ala tawfiqi nasi wa qabulihim alhaq, wewe hauna uwezo wa kuwafikisha watu waifuate haki na kutuma hao watu waikubali haki. Hiyo uwezo hauna nao, ni uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza hili isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'aruda baina al-ayataini, hakuna kupingana baina ya aya mbili. Wa innama tata'aradu inda man la ilma indahu, hizi aya zinapingana kwa ule mtu mwenye hana elimu ya hizo aya. Kwa ambaye hana elimu akizisikia atasema zimepingana, lakini kwa yule aliyesoma ataona kwamba hazipingani. Amma albasiru bilqurani walbasiru bililmi fala ta'aradu indahu alquran wa sunna, ama kumwelekeza mtu au kuwa na ilmu kwa Qurani na kuwa na kumwelekeza mtu kwa kupitia ilmu, kwa kutumia hivi vitu viwili, hakuna mpingano wowote ndani ya Qurani na Sunna. Falqurani la yata'aradu abadan, Qurani haijipingi, wa sunnatu la tata'aradu, na kadhalika sunna haijipingi. Ahlul bid'a, watu wa bid'a wanakuaga na shubha fulani, anaweza akakuletea hadithi mbili akakwambia sunana kama hizi hadithi zinapingana. Maskini, unakutana wewe mtu mwenyewe elimu ya hadithi hana nayo, kisha anakuja kukuambia hadithi zimepingana. Ukimwambia hata hadithi zenyewe kwanza tuache kuzifasiri, kuzisoma tu, tatizo wewe ndio ukasome fasihi ya fatha uweke kasra, utaweza kufasiri? Ukishindwa kusoma kufasiri ndio kabisa. Huyo huyo ambaye anakuja kujifanya kwa anapinga sunna, mpe tu kitabu, mwambie akusomee titre, unwani ya kitabu, tatizo. Kisha anakuja kujiweka mbele kwamba na yeye ameshakuwa mufti. Hii ni hali nzito tuko nayo katika jamii yetu, tena hususan katika nchi yetu ya Burundi. Ujinga umekusha tawala katika jamii ya Uislamu, ujinga umetutawala sana. Waliyadhu billah, la tuweke mbali na hizo hali. Li'annahuma tanzilun min hakimin hamid, vyote hivi vimetoka kwa Allah. Qur'ani, sunna, vyote vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin sha'ana fi alladhi yafhamu wa yajma'u baina al-adila, lakini hiyo ni kazi sasa ya yule ambaye anafahamu na kuweza kuzikusanya zile dalili na kujua kipi kinachotumiwa au kipi kinachofuatwa na kipi ambacho hakifuatwi. Kwa hiyo hapa tuko tunasoma, tunamaliza baiti yetu ya kwanza, tamassak bihablillah, shikamaneni na kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, watabi'il huda, na mfate yale mlioelekezwa, mfate uongofu, ndilo jukumu la kila Muislamu. kushikamana na kitabu, kushikamana na sunna, kufuata yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametuelekeza watu tuweze kufuata. Naam Sheikh, tuendelee. Sheikh anaendelea kusema katika beti yetu tuliyosema mwanzo, tamasak bihabilillahi wa tabi'il huda wala taku bidi'iyan la'allaka tuflih, shikamana na kitabu, shikamana na kamba yake Allah na ufate uongofu. Wala taku bidi'iyan, wala usiwi mtu wa bid'a, usiwi mzushi. La'allaka tuflih, ili upate kufaulu. Anatuambia hadha nahyun, wala taku bidi'iyan, usiwi mzushi. Hadha nahyun, hili ni katazo. Walbidi'iyu, tukisema neno bidi'iyu tukaweka mwisho ya'u, nisbatan ila albid'a, hii ni kunasibisha kitu kwenye bid'a. Bidi'iyun nisbatan ila albid'a, ni kunasibisha kitu kwenye bid'a. Hapa ndipo ninapendaga kusikitika sana. Unakutana eti mtu ni msomi, kasoma kabisa, anapinga neno linaitwa salafiyun. Eti neno hili eti maana yake mimi ni mfu, yani mimi nilikwisha tangulia. Ya Rabbi, yani kuna watu wamekwenda shuleni kusoma, ima siku mwalimu anafundisha amekuwa milala, au siku mwalimu anafundisha amekuwa ameshinda, au siku mwalimu anafundisha Kiarabu kilikuwa kijapanda vizuri. Ndio maana wanakuja na mambo ya maajabu maajabu. Usiketi mtu kasoma Saudia akamaliza, alafu kaneno kama haka itika na mchangani. Kama ajui sakaulize. Elimu haina mwisho. Elimu ni pana. Elimu haina utaalamu. Unaweza kuwa uko na doktora, lakini kakitu kadogo kakakushinda, ukaja kushareheshwa na mtu mwenye unamshinda degree. Maana leo sasa watu tunajivunisha ni madegree. Mtu akija tu akianza kuzungumza kitu, swala la kwanza litakuja. Amesoma wapi? Saudia. Amemaliza? Swala la pili, amemaliza? Yaani amemaliza yuko na shahada? Yuko na shahada. Seksio gani? Seksio fulani. Alipata daraja gani? Distinction au furuhi au grand furuhi au nini? Ndio hali zinyetumwa leo ndanimo. Ndio maana ujinga umetutawala. Usishtuki mtu akawa ni msomi lakini akawa yuko na vitu vya kiujinga ujinga. Mtu amesoma lakini bado yuko na vitu vya kiujinga ujinga. Na ndo hali zenye tuko nazo leo. Watu wanashindwa kuelewa wallahi. Sheikh mzima. Ukimsikia mambo anayozungumza, wewe mwenyewe unampigia mkasi, unasema huyu shekhe huyu hata mimi ninamshinda. Maamuma yeye anafika anakuambia huyu ni kama huyu ni shekhe kweli, haushi hata mimi ninamshinda. Nadhani shekhe kusikia maneno ya Islam. Maamuma anakuambia huyu shekhe hata wewe unamshinda ule shekhe, shekhe mbovu ya hatari. Kwani hii Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mtu mwenye akenda kusoma elimu kwa kutafuta maslahi ya duniani, huyo mtu hataipataga pepo ya Allah. Na mashehe wengi wameenda warabuni kwa ajili ya kutafuta pesa. Hili liko wazi. Kama kweli wameenda bila nia ya kutafuta pesa, wakasome Sudani tuone. Au waende Egypt tuone kama wataenda. Ukimwambia naenda Sudan au Egypt, jibu lake atakwambia ni jibu litakuja lizito. Sababu gani? Anajua kule Sudan, kule Saudia, mashallah, pesa ipo safi, chakula kipo safi. Huko Sudan, Egypt anakuambia kule ni kwenda kupigika. Kwa hiyo dunia imekwisha tutawala. Na ndio maana elimu zetu hazinaga baraka tena. Mtu anazungumza kitu unamsikiliza mwanzo hadi mwisho, mwenye tu unafika na mkalifie tu huyu hamna kitu kabisa. Hata kama ameenda kusoma alipanda ndege, alikuwa ameenda zake tu kutazama mahitaji. Hiyo kauli nadhani tunaisikiaga sana, huyu ameenda tu kutazama mahitaji au ametaka tu apande zake ndege tu. Hayo yote tunayasababisha sisi wenyewe. Lau tungekuwa na ikhlas, tungekuwa na nia nzuri kwa matendo yetu, Allah angeweka baraka kwenye kazi zetu na watu wangipokea vizuri yale matendo tunayoyafanya kwa nia na ikhlasi ambayo tungekuwa nayo. Ila ziko wapi ikhlasi zetu? Hakuna. Kwa hiyo wal bid'a, na neno bid'a yani uzushi, ma uhditha fi dini, ni kile kilichozuliwa ndani ya dini, mimma laisa lahu aslun fi kitabillah au sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kile kitu kilichozuliwa ndani ya dini hakina asili ndani ya Qur'ani au kwenye sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salafiyun bidi'i. Tumesema neno bidi'iyun mwisho pako yau kwa sababu ni kujinasibisha. Ni kujinasibisha kwenye bid'a. Ndio maana tumesema bidi'iyun, mtu wa bid'a. Mtu wa bid'a mkiarabu tunasema bidi'iyun au mubtadi', yule ambaye anajinasibisha kwenye bid'a. Tunamnasibisha kwa kufuata mambo ya kizushi kizushi. Ama tukisema neno salafiyun mwisho pako ile ye, maana yake huyo mtu huyu tunamnasibisha kwa wale wenye kufuata kundi linaloitwa salafiyya tu au salafu. Salafu maana yake almutakaddimuna, waliotangulia. Ndio maana yake waliotangulia. Katika waliotangulia pana wabaya, pana wazuri, pana wanafiki, pana makafiri, pana waislamu, wote wamo humo. Je, tukisema waliotangulia tunakusanya wale wote? Hapana. Ndio maana tunasema as-salafu as-salihu, wema waliotangulia. Bi maana wale watu wa bid'a hawamo, wale makafiri hawamo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama gisi mwanzo tumiona aliposema khairun nasi qarni, watu bora ni karne yangu mimi. Hii hadithi tumeshaizungumza, tukasema yale maneno ambayo yanazagaaga watu wanasema khairul quruni, sijui karne bora ni karne yangu mimi. Hii hadithi haiwaki ya kusema karne bora, kwa matamshi ya kusema karne bora haiwaki. Yenye ipo ni kusema watu bora ni zama zangu mimi. Thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuatia. Thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuatia. Bi maana zama za mtume, kisha zama za masahaba, bi maana za matabi'i, kisha zama za matabi'i tabi'i. Hizi ndizo karne tatu bora ambao ndio tunapaswa kuiga. Kitu hakikuwa dini kwenye hizi zama, basi hicho sio dini. Hicho kitu hakikutendeka kwa wale kwa zile karne tatu bora, leo kija kukitenda ni uzushi, hakijulikani hicho kitu. Kwa hiyo wale zile karne tatu ndio tunasema as-salafu salih, wema waliotangulia. Kwa hiyo kuwafuata wale itabidi useme ana salafiyun, bi maana mimi ninajinasibisha kwa kuwafuata wale watu. Pale ambapo fikra zetu zilipokuwa finyu, unasikia mtu anakuambia eti ukijiita salafi maana yake unapaswa usifanyagi dhambi. Pana watu wako hivi. Eti salafi gani wanavaa nguo ndefu? Salafi gani wanatoa ndevu? Hakuna salafi, sahaba gani atoa ndevu? Sahaba gani alivaa nguo ndefu? Ya subhanallah. Allah amrehemu Sheikh Yusuf Mahmud. Pana maneno yake mawili alikuwa anapenda kuyasema sana. Neno la kwanza alikuwa anasema qillatul ilmi fitna. Elimu ndogo ni fitna. Mtu akiwa na elimu ndogo ataleta fitna kwenye jamii. Alafu alikuwa na lingine neno lake alikuwa anapenda kusema ubujuju ragazzi kwa muri university. Allah amrehemu Sheikh wetu. Sawa. Unakutana mtu kabisa kasoma eti amesoma amemaliza masomo yake sijui ni nchi gani ya Kiarabu, lakini vitu vidogo vidogo bado vinamsumbua na yeye anaona aibu kujishusha aseme kwamba sijui. Anaona kwamba itakuwa ni dharau. Kuna jamani, hii ni dini. Elimu ni pana. Elimu ni pana. Wallah, siku moja niko kwenye YouTube. Niko nafata nikashi ya jamaa mmoja Egypt. Ana presenté doctorat yake. Tunakisikia chocheo doctorat. Tena kwenye lugha ya Kiarabu yo doctorat yake. Kitabu chake kiko pale mezani mbele ya wale madoktoro, wale maustazi wakubwa wakubwa. Wako wana wanampozea question, wanamuuliza masala kuhusikana na kitabu chake. Walipomaliza kumuuliza, wasa ni doctorat. Ni doctor. Tena kwenye lugha. Yuko ananafishiwa sasa pale. Mzee mmoja katika ile kamati ya wajaji akaambia mimi niko na swala limoja la kukuuliza. Lakini swala langu ni la nje ya mada. Yaani mimbabi listifada. Tunataka tu tupate faida. Halina uhusiano na hii deba, na hii exam uko unaulizwa, huyu mtihani uko unaulizwa pana. Langu ni la nje tu. Swala langu ni hili. Mtu wa lugha anaulizwa swala la lugha tena doktori cheo kikubwa. Pana neno kwenye lugha ya Kiarabu, neno ibnu. Ibnu mtoto. Yaani mtoto wa fulani ibnu. Bimaana tukitaka kusema hivi Muhammadu ibn Abdullah. Tukisema Muhammadu ibn Abdullah ni tofauti na neno nikisema Muhammadu ibn Abdullah. Hii vitu viwili viko tofauti vina maana moja. Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Ni vitu viwili tofauti. Sasa yule sheikh akamuuliza yule doktor, wakati gani tutasema neno ibnu bi maana Muhammad ibnu na wakati gani tutasema Muhammad ibn bila lile neno i? Muhammad ibnu na Muhammad ibn. Doktoru wa lugha ameuliza hilo swali. Niko nafuata kwenye YouTube, limemshinda hilo swali. Ni doktor? Yeye ni vitu vya huku chini chini kabisa. Vitu vya huku ma secondaire, doktor. Likamshinda hilo swali. Lakini hakuna aibu. Hii ni elimu iko pana. Falmu hii, nimetoa hiyo mfano tu kutakuwasha kwamba vile hii elimu hii asije mtu akajiamini. Nabii Musa amejiamini, ala alifanya. Alifanya hiyo Islam. Alipojiamini kwamba yeye ndio msomi katika kijiji chenye muhimu, alifanya. Alimtumia msomi zaidi yake, alimtumia Khidri. Khidri alimuonesha vitu Nabii Musa alikuwa ajua, ameona maajabu. Kwa hiyo hakuna mjuzi duniani. Na ndio maana Allah amesema kila msomi pana msomi zaidi yake. Wewe ukijiona uko msomi, elewa kwamba pana mwenye anakushinda. Na ndio maana wanazuoni wanakuambia hivi, ukijiona kwamba wewe ni msomi, elewa kwamba sasa wewe ndio mjinga zaidi. Pindi utakuwa na elimu ukajiona wewe si msomi, basi wewe ndio msomi. Tofauti na zama zetu leo, mtu ni msomi na anajinyanyua. Mtu anaingia kule Facebook. Yeye mwenyewe tu account yake anaandika zake Sheikh Rajab. Ni msomi kweli, mashallah msomi. Alafu anaandika Sheikh Rajab. Sasa ile neno Sheikh unalijipa, unataka nini? Acha basi watu wapite hivyo. Akisona huko na jisifa timu, akamwambia Sheikh fulani anasema hivi. Isaidieni sasa. Isaidieni. Naam? Naam? Asio kunya. Kunya ni jina linaanza na abu au ummu. Ndio kunya. Labda ungesema lakab. Lakab. Hako ukichunguza ndio yale majina yanapelekea kutupa ikhlas. Mtu ameenda kuhiji kama kwenye invitation yake kwenye kadi yake hujaandika haji fulani. haitiki? Haitiki? Au ukuweka shehe fulani, akamwambia mnivulia heshima, lazima uweke neno haji. Tuko sawa, nishaenda kwa hiji mimi. Ya subhanallah. Kwanza kitu kimoja kieleweki. Kitu kimoja kieleweki. Mtu akienda kuhiji, akatoka kuhiji akaja, alafu wewe ukamwita haji, ili neno ni bid'a. Kumwita mtu haji ni bid'a. Kama ingilikuwa ni sunna, mtume amehiji akuhiji. Ushawahi kusikia mtu anasema haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ushawahi kusikia mtu anasema haji Abubakar, haji Abubakar radhiallahu anhu? Ushawahi kusikia mtu anasema haji Umar radhiallahu anhu? Ushawahi kusikia mtu anasema haji Ibn Abbas radhiallahu anhu? Hata kwa wale wale wa imamu wakubwa wakubwa, ushawahi kusikia mtu anasema haji Imamu Malik, haji Imamu Abi Hanifa? Wiko wapi? Sijui mitoka wapi hivi. Yeti hawa anaenda kumpokea haji. Ya salamu, tusome dini. Kumwita mtu haji ni uzushi. Mwenye kuna dalili atulete nayo. Dalili ya kumwita mtu haji ameshatoka kuhiji atulete nayo. Tukiona alhamdulillah tutati. Hapana neno eti sijui mbona watu wengi wana laisa la ibra tu bikathra. Tunachotazama sisi sio watu wengi, walakin la ibra bidalili. Tunachotazama sisi ni dalili ndio tunataka. Hakuna dalili, tunaweka pembeni. Kwa hiyo bid'a ma uhditha fi dini mima laisa lahu aslun fi kitabillah au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Uzushi ni kile kitu ambacho hakina asli ndani ya kitabu chake Allah au ndani ya sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ile tumesema kumuita mtu haji, hamna ndani ya Qur'ani nzima kumuita mtu haji. Kadhalika kwenye hadithi za mtume hakuna. Tuache hadithi za mtume, hata zile hadithi za uongo zile za kupachika, mwenye iko nayo ailete, labda tuibuni sisi wenyewe hapa Burundi. Sawa, kama utaingia ndani ufabrike hadithi, sawa, man raja ila baladihi ba'da alhajj fa huwa hajjun, sawa, mlete kama tutabuni. Allah tuweke mbali na hizo tabia. Wallahu nahana an alibtida' fi ad-din, Allah mitukataza kuleta uzushi katika dini yetu. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam hadharana min alibtida' fi ad-din, na mtume mitukataza, mitutahadharisha kufanya uzushi ndani ya dini yetu ya Uislamu. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, leo hii nimekukamilisheni dini yangu na leo hii nimekuridhieni neema zangu zije kuwa. Waraditu wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu juu yenu. Waraditu lakum al-islam dina, na nikaridhia Uislamu ndio iwe dini yenu. Uislamu ndio iwe dini yenu. Sio je utambie mtu uko na khiari ya kwenda mjini yenye anataka. Ukisema hilo neno unakuwa militanti. Mtu yuko na khiari ya kwenda mjini yenye anataka, ukisema hilo neno unakuwa militanti. Mtu hana khiari, bali sisi wote ni lazima tuwe Waislamu. Kwa hiyo tumetahadharishwa. Ndio maana Imam Malik amesoma hii afa akasema, atakayedai kwamba au atakayefanya dini, atakayefanya ibada ya kizushi, kwa maana bid'a, huyo atakuwa amidai kwamba mtume amefanya khiana katika sheria yake Allah. Na atakayedai kwamba mtume kafanya khiana, la shaka huyo anakuwa ametoka katika Uislamu. Ndio maana pana haja watu tuwe makini sana na dini yetu ya Uislamu. Fadinu kamilun, dini mikamilika, la yahtaju ila an tudifa ilayhi ashyaa, dini haihitaji kuongeza vitu vingine, tastahsinuha, vitu ambavyo mtu anakuja kuvipendezesha, au tukallidu fiha ghairaka, au namuiga mwenzako. Namuonaga imamu wa msikitini anafanyaga kila siku hichi kitu, acha na mimi nifanye. Namuonaga shehe fulani anafanya hichi kitu, acha na mimi nifanye. Waislamu sikia, naambia kitu kimoja. Mtume amekuwa ni kiigizo chetu sisi. Masahaba walikuwa kiigizo kwa wale wanafunzi wao. Lakini hapa kwetu Burundi, siwezi nikasema kwamba shehe ni kiigizo wa maamuma. Maana huyu shehe mwenyewe ambaye ndio kiigizo. Ewa na ukimfuata penye mtaishia, subiri siku ya kiyama ndio utajua penye mtaishia. Siku ya kiyama ndio utajua penye mtaishia. Jamaa mmoja mimi namfuata, namwambia na ni haramu kutoa ndevu. Subhanallah, jibu lenye mimi nipaga. Wewe shekhe fulani unamshinda ilmu. Sawa. Shekhe fulani. Hamna tata kuficha. Wewe unamshinda Sheikh Bakari misigaro ilmu. Ndio jibu nimepewa. Nikasikitika sana, ikabidi niache. Nikamwacha hivyo. Nikamfuata Sheikh Bakari Msidao. Nikamwambia hapa na mtu nilimwambia ni haramu kutoa ndevu, akanambia unamshinda Abubakar misigaro elimu. Mbona yeye anatoa ndevu? Shaka ntizama, akanambia mimi natoa ndevu. Mimi sitoi ndevu. Nikamwambia shehe unapunguza. Akaenda zake. Lakini hivi alhamdulillah na nami jirudia hivi akawa anaacha ndevu zake. Hivi anakuwa anaziacha alhamdulillah, bali hivi anakuwa anaona anakuwa anawakaribia sasa watu wa ndevu basi. Anakuwa anawakaribia watu wa ndevu. Eti unakutana mzee mzima kwa miaka kama 60 huko bado anatoa ndevu. Haoni aibu? Hivi anakuwa anawakaribia sasa. Kwa hiyo hawa mashehe zetu ndio maamumu wanawatazama mashehe zetu. Ila hapa Burundi mkijifanya mko mnawatazama mashehe zetu wenye wanafanya. Allahu Akbar, tumepotea sisi wote. Maana hawa mashehe zetu ndio wanachangia mkutuharibu. Hawa mashehe zetu ndio wanachangia mkutuharibu. Siku moja kule chini Ruvumera 19 niko natoa mawaidha, nikagusia gusia mambo ya ukabila kwamba ni kitu hakifai. Baadaye nikatumiwa ujumbe na kiongozi wa msikiti, anamtuma mzazi wangu anakaambia ile mada ya ukabila iache. Ndio imamu huyo. Matokeo itakuwa nini kwa maamuma? Matokeo kwa maamuma itakuwa nini? Sio kwa imamu tu. Suala hili la ukabila ni suala ambalo limeleta matatizo sana katika jamii ya Waislamu. Hivi ni vitu vya kiukafiri. Ni vitu vya kiukafiri ambavyo tuko tunachukua. Ndio maana nilikuwa nasema watu sijui kama wamesoma, sijui kama wamesahau, sijui kama walikuwa wanatoroka masomo au sijui nia zao zimekuwa wapi. Usikie ti msomi mzima alafu yuko analeta vitu vya ukabila, vitu vya ukabila. Muislamu mzima tena msomi wa dini ati vitu vya ukabila. Haya ni matatizo. Haya ni matatizo. Na hii ndio hali ambayo tuko nayo leo katika nchi yetu ya Burundi. Ukabila umetutawala. Ukabila umetutawala. Nadhani hakuna asiyejua fujo nyiko mkumibu. Ukabila. Huyu anadai huu sio Muislamu eti wa subhanallah anasema kwamba huu sio Mrundi. Hawezi akatutawala sisi. Mwingine anakuambia na wewe sio Mrundi. Hawezi ukatutawala sisi. Waislamu ni ujinga. Ni ujinga. Mtume amesema kudai vitu vya ukabila ni ujinga. Mambo yako wazi sana. Bilali wa Mtume alikuwa anaitwa nani? Naam? Bilali wa Mtume alikuwa anaitwa nani wa Islam? Alikuwa anaitwa Bilali. Kwa kweli kwa mtu ajua azana, ndio maana wa Bilali wote leo wanaitwa hapo Bilali, Bilali. Hayo mambo ya maajabu. Mtu ajua azana aitwa Bilali. Tuachane na haya maneno. Haya maneno tuyaache. Sawa. Mtoaji wa adhana wa Mtume alikuwa anaitwa Bilal. Alikuwa mtu wapi? Alikuwa mtu wa Ethiopia. Ethiopia ni wapi? Afrika. Alikuwa mweusi. Lakini alipata cheo cha kuwa mtoaji wa adhana katika nchi ya Mtume. Tena mtoaji wa adhana wa Mtume, sio hivyo? Jua nini Mtume akuleta vitu vya ukabila wewe? Wewe kama Mwafrika uweze ukatuongoza hapa. Sawa. Masahaba wangapi wameenda kuongoza katika nchi zisizokuwa zao? Masahaba wangapi? Hawahesabiki idadi yao. Sasa sijui mashehe zetu hivi visa vya masahaba wanavijua au vijui? Eh? Nashindwa kuelewa kweli. Kana kwamba hawapo yani. Kisha kesho huyu huyu mkia anapanda kwenye mimbari eti tuache ukabila. Tuache ukabila mwenyewe mmeshaanza kule. Mwenyewe mmeshaanza kule, mtawafundisha kitu gani Waislamu? Maamumu watakuja kumkataza kitu gani? Ee Waislamu, kitu gani? Na hizo ndo hali ambazo zinapatikanaga sehemu za ukunga mbo ya pili Mabuterere. Hauko mtu wa Buterere hauwezi ukatoa hotuba Buterere. Sijui kama ishaisha hiyo vitu. Mwaka jana ilikuwa hivyo. Wakati nipo hapa vacancy nikasikia kwamba hauko mtu wa Buterere hauwezi ukatoa hotuba Buterere. Sio Buterere tu. Hata umuchi vitoki nishavisikia. Pana imamu mmoja wa kule chini Mtakura Babara 4 ni mtu wa Kanyosha. Eti aje mtu wa Kanyosha aje tutawale sisi huku chivitoki Mtakura. Afu anaogokea vijana, no, hamtaki kusoma dini. Tuko tunatawaliwa na mtu wa Kanyosha. Waislamu wapi tunakwenda Arabi? Wapi tunakwenda? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi iliyokuwa sahihi. Iko ndani ya Bukhari. Na Ibn Hibban pia kaipokea hiyo hadithi. Hadithi ya Jabir radiyallahu anhu. Kwa Imam al-Bukhari ni hadithi 3818. kwenye sahihi al-Bukhari 3818 Jabir radiyallahu anhu anasema hivi Ghazawna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Tumienda kupigana tumitoka na mtume tunakwenda kupigana katika vita miongoni mwa vita Waqad thaba ma'ahu nasun na watu wamemkusanyikia mtume kwa maana wale waislamu waliotoka wamemkusanyikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min al-muhajirina hatta kathuru miongoni mwa muhajirina muhajirina ni wale wamitoka maka wakahamia madina ndio wanaitwa muhajirina walikuwemo wengi wakana kadhalika wakana min al-muhajirina rajulun la'abun katika lile kundi la muhajirina wale walikuja kutoka maka wakahamia madina palikuwemo jamaa mmoja ambaye alikuwa anapenda sana mambo ya mitani mitani kuwatania tania watu mambo ya kupigana pigana vitu kama hivyo fakasa ansarija akawa amimpiga muansar ansar ni ule wa madina muhajirina ni wenye wametoka maka wakahamia madina alafu al-ansari ni wale watu wa madina waliwapokea wenye wametoka maka bimaana muhajirina wahamiaji al-ansari ndio wenyeji akawa amimpiga mmoja katika wale wenyeji akawa amimpiga kwenye maikalio yake faghadiba al-ansari ghadaban shadida yule mwenyeji sasa wa pale madina akachukia si wako maka wamitoka na mtume ameenda huko katika vita zao yule mtu wa madina akawa amichukia kweli chuki iliyokuwa kubwa hata tadaau hadi wakaitana sawa wale watu wa ansar wakaitana yule mu ansar yule mtu wa madina aliyepigwa akaita wenzake waqala al ansari yule mtu wa madina akasema hivi ya al ansar enyi ma ansar maana enyi watu wa madina maana yake anakusudia nini anaita watu wa madina waje kumsaidiza kumtetea kwa huyu mtu wa maka aliyempiga yule jamaa aliposikia yule muhajiri yule mtu wa maka na yeye akasema ya lal muhajirin enyi watu wa maka kila mmoja aliita watu wake yule mzalendo wa maka aliita watu wake na huyu mzalendo wa madina akaita watu wake kila mmoja aliita watu wake فخرج النبي صلى الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه وسلم akawa amitoka faqala akasema ma balu da'wa ahli aljahiliya vipi kutokana na wito huu wa watu wa kiujinga bi maana nakusudia wale ambao si waislamu sawa kila mmoja aliita watu wake ajili waje kumnusuru ndio mtume akasema vipi huyu wito wa kiujinga kwa nini huyu wito wa kiujinga ثم قال كشام تومي صلى الله عليه وسلم كاوليزا ما شأنهم كنا نيني كيتو غاني كيميتوكيا كاتياو هاو واتو اكو انايتا هوي انايتا كوندي لاكي انايتا تايفا لاكي هوي انايتا تايفا لاكي كيتو غاني كيميتوكيا كاتياو فاخبر بكسعه المهاجري الانصاريه نتومي اكاامبيوا جيسي يوله متو وا مكا اليفومبيغا يوله متو وا مدينه قال امبوكيزو حديثا كاسيبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نتوما محمد صلى الله عليه وسلم akasema haya maneno ya rabbi lait mashehe zetu kama wanajua hii hadithi waikumbuke basi waikumbuke hii hadithi na kama hawajui basi warudilie kwenye vitabu sahih al-bukhari hadithi ya 3818 mtume alipoona kwamba huyu mtu wa madina aliita kabila lake na mtu wa maka akaita kabila lake waje kufanya nini kila kabila lije kumtetea mtu wake sawa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema da'uha fa innaha khabitha da'uha fa innaha khabitha acheni mambo ya ukabila kwa hakika ukabila ni kitu kichafu acheni mambo ya ukabila kwa hakika ukabila ni kitu kichafu hapa ni kwenye mapokezi ya Imam al-Bukhari ukija kwenye mapokezi ya Ibn Hibban kwenye sahihi yake akasema da'uha fa innaha muntina acha neno ukabila hakika ukabila ni kitu kibaya ni kitu chenye kunuka maneno sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala Abdullah ibn Ubay ibn Salul huu jamaa ra'asul munafiqin ndiye kiongozi wa wanafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul ndio kiongozi wa wanafiki kipindi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu jamaa munafiki Abdullah ibn Salula akasema maneno haya aqad tadaa'u alaina alikuwa mtu wa majina, sawa, ndio anasema sasa huyu jamaa anatukusanyia watu sisi waje kupambana na sisi. Kisha akaendelea kusema la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-asam. Tukirejea, iwapo tutarejea kule Madina, sasa tukitoka Maka tukirudi Madina, la yukhrijanna al-a'azz, basi mtukufu atamtoa yule asiyokuwa mtukufu. Mtukufu anakusudia nani hapo? Naam, mtukufu hapa anajikusudia yeye mwenyewe, yule mnafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bimaana yeye sasa Abdullah ibn Salul atamuondoa mdhalili. Man huwa dhalil? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana akifika kule Maka atamchomoa mtume, akifika kule Madina atamchomoa mtume Madina. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha akasema ala naqtul ya rasul Allah hadha al-khabith. Ewe mtume wa Allah, uzuka tu ruhusa tukamua huyu jamaa mchafu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la yatahaddathu an-nas annahu kana yaqtulu ashabahu. Muache watu wasije wakasema kwamba Muhammad anaanza kuua masahaba zake, kwa sababu wale makafiri hawajui kutofautisha sahaba wa haki na yule mnafiki. Wao hawajui hicho kitu. Kumbe akiua yule, watu watasema yeye Muhammad ameanza kuua masahaba zake, itapelekea watu washindwe kuingia katika Uislamu. Mtume akamwambia muache, usimuue ili usiwape watu maneno. Huku kote nimetaka tu nimalizie hadithi. Tulipotaka sisi ni kule juu. Da'uha fa innaha khabitha. Achaneni na vitu vya ukabila, ni kitu kichafu. Khabith. Hiki ni ile neno hata mtu alini natumikaje. Nadhani mtu akija akakwambia ni khabith, matokeo ni nini? Utamtuliza kwa ngumi. Hapo ndio umemtuliza sasa. Kwa ngumi. Kwa hiyo ukabila ni kitu kichafu sana. Ni mambo ya kiukafiri. Haifai Muislamu kuja na vitu vya ukabila ukabila. Eti sijui huyu imamu sio haishi kitoki atukubali tusalishe mwa huyu msikiti. Haya ni matatizo wa Islam tunaishi yemu. Leo hivyo hivyo huko huko unasikia wanakwambia eti watu wa Birmana wanakwambia hatutaki kuongozwa na watu wa Bujumbura. Na watu wa Bujumbura hatutaki watu wa Birmana. Hapa kweli kuna Uislamu uko unatendeka au tuko zetu tunatafuta dunia tu? Hapa ni dunia ndio tuko tunatafuta. Hao wote ni kudai ukabila, hata wakipita kweli watatupeleka kwenye sunna? Hakuna sunna tutaenda emo. Kila mtu ataenda sana maslahi yake. Ndio wale Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akhwaf ma akhafu alaikum a'immatul mudallin. Ninachokuhofieni, kitu ambacho ninachokuogopeeni nyinyi, wa viongozi wapotevu. Wa viongozi wapotevu, hicho kitu nakikuhofieni sana. Ndio zama zenye tumu ndani. Mtume amebashia, mitabiri hayo mambo, akasema itafikia zama watu watakuwa wanagombania uongozi, alafu makundi yote yatakuwa sio ya heri. Makundi yote yatakuwa sio ya heri, sawa? Islam ndio zama ambazo tunakwenda ndani. Leo mshindwe nyie wa viongozi, nyie mashehe, kukaa chini mtatue matatizo yenu. Je, matatizo ya Uislamu mtakuja kuyatatua kweli? Kesi za Waislamu zitakatwa? Hapa ni matatizo tu. Tunamwomba Allah awaongoze, awalete katika haki wote kwa ujumla, waachane na mambo ya kiujinga ujinga. Tumalizie, anasema mtu unakutana anamfuata mwenzake, laisa alayhi dalilu min kitabin au sunnatin, hana dalili ndani ya kitabu au ndani ya sunna, litataqarraba biha ila Allah, ili kujikurubisha kwa Allah kupitia hicho kitu anachokifanya. Kal adhkari albidiyya, kama dhikri za kizushi, kama dhikri za kizushi, dhikri ambazo hazina dalili ndani ya Qur'ani wala ndani ya sunna. Wiki iliyopita kwa nafasi nimeenda kutoa muhadhara, nilikuwa nazungumzia kwamba wasila tushafi haifai. Mmoja katika watu wako anafuata kanaambia mimi sijakelaika, hiyo wasila tushafi makosa yake yako wapi? Tunakuuliza, mtume ameifanya? Hakuna, haijui hata. Masahaba hawajui. Wanafunzi wa masahaba hawajui wasila tushafi. Imekuja kuandikwa andikwa na huyo hapa mmoja anaitwa Nabhani. Ndio aliandika hicho kitabu. Eti anakuambia ni adhkari kwa anafanya. Dhikri ni ibada. Na ibada tufuate yale tuliyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salawati bid'iyya. Na sala za kibida. Kama sala inaitwa raghaib. Sala ambayo inapatikana kwenye Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi wa Rajab. Isala ni ya kizushi. Kadhalika ndani ya mwezi wa Shaabani tarehe 15 pana sala ambayo watu wanasali inaitwa kasmatu rizki. Bimaana ni siku ambayo inagawiwa rizki. Tanzania ndio utawajua. Wakati niko Tanzania niko Kigoma. Wabinamu zangu watu wananiambia leo ni siku ya kasmatu rizki. Washakaweka kwa Kiswahili. Leo ni siku ya kasmatu rizki. Allahu a'lam. Hiyo si yani nalo neno kwa sababu sija tamaa yake. Kasmatu rizki. Sio neno maana yake nini? Sasa nakuja kunisharehesha eti ndio usiku ambao Allah anagawa riziki kwa waja wake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo wana sala yao wanasali pale. Hizi zote ni sala za kizushi ambazo hazina dalili. Wa jamii anwa'i at-taqarrubi ila Allah, na mambo yote ya kujitegeza kwa Allah, idha lam yakun alayhi dalilun fa huwa bid'ah. Kitu chochote ukitaka kukifanya cha khairi kama hauna nacho dalili, fa huwa bid'ah. Huyo ni uzushi. Pana watu tukiwambiaga hivyo ndio unasikia kwa nakuja juu sasa, ah Samuel nao kila kitu ni bid'a, kila kitu ni bid'a. Mpaka pana watu wakanipangaga jina Abu Azizi bid'a. Jitu ya kukemea bid'a wakanipanga Abu Azizi bid'a. Tatizo. Kwa hiyo kila chenye mtume hakufanya ni bid'a. Mtume hakukifanya hicho kitu weka pembeni. Sasa unakutana mtu anafanya kitu mtume hakukifanya, maswahaba hata wakijui, anaweka iko katika matendo. Eti mzazi wake amekufa anamfanyia khitma. Ya subhanallah. Ala tuongoze wallahi. Walau kana tinijatu sahibihi, walau kana tinijatu sahibihi, japo nia ya ule mwenye kufanya hiyo bid'a iwe ni nzuri, hasanatan, iwe ni nia nzuri, wa yuridu al-ajra, na anataka malipo kutoka kwa Allah, wa yuridu thawaba, anataka thawabu kwa Allah, wala yuridu al-mukhalafa, nia yake sio kumpinga mtume, lakini raa anna hadha fihi khairun fastahsanahu, akaona kwamba hichi kitu ni cha kheri akakipendezesha tu. Sawa. Wa huwa fil haqiqa laysa fihi khair, lakini ukichunguza kihakika hamna kheri. Bid'a zote, hakuna bid'a hata moja ya kheri. Bid'a zote hazina kheri ndani yake, kwa sababu inawezekana ufanye kitu cha bid'a wewe kiite ni cha kheri na uko unapata dhambi. Kwa hiyo kila bid'a haina kheri ndani yake. Fanya maulidi haina bid'a, fanya khitma haina bid'a, sali sala ya raghaib ambayo inapatikana ndani ya mwezi wa Rajab haina khairi ndani yake. Kwa hiyo mambo yote ya kizushi kizushi hayana khairi ndani yake. Eti sijui mtu anahama ndani ya nyumba anaita mashehe waje wamfanyie kisomo cha nyumba. Kisomo cha nyumba kinakuwaje hicho kisomo? Labda mshaga wako tisikia Uislamu, hicho kisomo kinakuwaje? Kisomo cha nyumba. Matatizo Uislamu. Kwa hiyo sunna zote tumiacha. Ndio maana Ibn Mas'ud anasema ittabi'u wala tabtadi'u, fuateni na wala msizushi. Ila leo sasa sisi nabtadi'u wala natabi'u, tunazua na wala hatufuati mwenendo wa wale tutangulia. Ndio maana tunazidi kwenda tunatekwa. Nikisema kutekwa yani tunaingiliwa na afkari ambazo sio za Kiislamu, na sisi tunakwenda tutabaki kuwa madhalili. Lau kana fihi khairun, ingilikuwa hiyo bid'a yako naifanya imamu ndani yake khairi, laja'a bihi alkitabu wa sunna, tangikuja dalili ndani ya Qur'ani na sunna. Wa ma kana rabbuka nasija, mola wako sio mliosahau. Kama maulidi ingilikuwa khairi, Allah angemshushia mtume anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Na hapa ndipo una sketi leo tumekusha ingiliwa na haya majanga, eti mtu siku yake ya kuzaliwa eti anaisherehekea. Ya subhanallah, huni ukafiri tuko tunachukua, huni ukafiri tuko tunachukua. Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa tu gani? Makafiri ndio wameanzisha hiyo vitu kwa kumsherehekea Nabii Isa. Eti siku yake ya kuzaliwa. Imekushakuwa ada. Na mtu anatoa pesa ana consume kabisa, anahudumia vitu. Vyakula kabisa vinapikishwa, anaivitia watu anawaalika. Huu ni ubadhirifu sasa israfu. Huu ni ubadhirifu ambao tuko tunafanya. Ma faratna fil kitabi min shay'in. Hatukuacha kitu chochote ndani ya kitabu chetu. فكل الخير وكل الهدايه في القران والسنه كل خير كل وغوف مو ndani ya Qur'ani na Sunna. Faman jaa bi ziyadatin laysat fi alkitab wa sunna fahiya bid'atun mardooda, yoyote atakayeleta kitu cha ziada hakimo ndani ya kitabu na sunna aelewe kwamba kinamrejelea yeye mwenyewe. Wal iyadhu billah, na Allah tuweke mbali na uzushi wa aina yoyote. Allah tujalie miongoni mwa watu wenye kufuata kitabu na sunna. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.